masala ya kunuti ya asubuhi au kunuti nyingine yoyote yanasimama vipi katika swala, hususan kunuti ya alfajiri ile iliyozoeleka hususan na madhehebu ya kishafiii. Allahumma hadina fi man hadaita wa afina fi man afaita wa tawallana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina sharra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man adaita. Na wao huja wakanyamaza kwenye sehemu hii, sijui kawaambia nani kwamba pana nyamazo pale, kwamba kila mmoja sio kimya kimya. Sehemu ya mwanzo imekuwa atoe sauti atikia, alafu baadaye pana kinyamazo. Nani kawaambia kwamba pana nyamazo pale? Kwanza hilo jambo lenyewe si katika sunna, na khalafu namna usomaji wenyewe. Nani kawaambia kama pana nyamazo pale? Basi Said Sabiq katika fikhu sunna, ikiwa mtu ndo ameona atie fitna kwa sababu ya kitu hicho, sisi kazi yetu ni kuelimisha aielewe kunuti katika alfajiri inasema wapi. Said Thabit ameweka mlango akasema alkunutu fi salati subh, kuhusu kunuti katika sala ya subuhi. Hicho ndo kicho cha maneno hicho. Anasema alkunutu fi salati subh, kunuti katika sala ya asubuhi, ghaira mashru'in, si jambo lilowekewa sheria ndani ya swala halimo. Watu wa kishafi wanathubutu ima kutoa sijdati sahwi kama kunuti imeachwa, au kuswali tena upya kabisa kama mtu hakusoma kunuti. Hili jambo kwanza, ghaira mashru'in, halimo katika sheria, katika mambo ya swala, si fardhi wala si katika sunna ambayo muwadhaba iliyodumishwa na mtume wa Mwenyezi Mungu, wala makhalafa'i rashidina, wala na maswahaba, ila isipokuwa fi nawazili, katika miteremko ya mabalaa. Wakati duniani miteremka mabalaa, watu huweza kusoma kunuti katika rakaa ya mwisho ya kila swala, na sio alfajiri peke yake, kila swala, na sio tena Allahumma hadina fi man hadaita, ni kutokana na lile balaa lililoshuka. Ima waombe liondolewe, au kama kwa mfano makafiri waliofanya vitendo vya kuua Waislamu bure, wanaweza kawaapiza makafiri wale kwenye kunuti hiyo. Illa in nawazil, isipokuwa iko sheria ya kusoma kunuti katika mambo ya mabalaa, na sio kuambiwa tu watu someni kunuti mpaka kwanza wakiri makosa yao. Hayo mabalaa hayawezi kuondoka. Wakubali makosa yao, watu waseme waziwazi, tumemkosea Mwenyezi Mungu katika mambo mengi bwana, tumefanya dhulma nyingi, tunafanya fiski nyingi, tumefanya hivi hivi hivi hivi, sasa tulieni vilio vyetu, turejee kwa Mwenyezi Mungu kwa kutubia, taubata na nasuha, tujute katika madhambi yetu, tutie azma kwamba hatutorejea tena. Sio kumchezea mchezea Mwenyezi Mungu, wakati wa haja ndo wanamkumbuka, na halafu baadaye wanaendelea zaidi katika maovu yao. Mwenyezi Mungu akiondoa balaa hilo, ataweka balaa jingine. Ndivyo anavyosema kwenye Qur'ani, wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka, mwenye kupuuza maonyo yangu, mwenye kupuuza Qur'ani yangu, yeye atakuwa na maisha ya dhiki hapa duniani. Wa nahshuruhu yawm al-qiyamati a'ma, na tutamfufua siku ya kiyama akiwa ni kipofu. Au linaftinahum fihi, neema zimeletwa ili watu, ili Mwenyezi Mungu anasema tuwafanyie mtihani katika neema hizi. Lakini wa man yu'rid an dhikri rabbi, na yoyote mwenye kupuuza maonyo ya Mola wake, yaslukhu adhaban sa'ada, humsukuma kwenye adhabu zenye kupanda juu kila wakati, baada hii hii, baada hii hii, mara ukame, mara maradhi, mara maji yamekauka, mara hivi, mara hivi, adhaban sa'ada, mpaka utaporejea. Kwa hivyo kunuti imewekwa sheria katika mambo ya nawazil, mabalaa. Fafiha, basi katika mambo hayo, yukunatu fihi, patasomwa dua za kunuti ndani yake, wa fihi katika sala ya subuhi, wa fi sa'iri salawati, na katika swala nyingine zilizobakia kama taqaddama, kama yalivyotangulia kuelezwa hayo. Kaeleza mambo hayo nyuma alipokuwa anazungumza kunuti katika sehemu nyuma, swala za usiku na hivi na hivi. Anasema rawa Ahmad, dalili ya hayo ni kwamba amesimulia Imam Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Majah wa Tirmidhi wa sahahahu, na Tirmidhi akasahihisha, an Abi Malik, kutokana na Abi Malik Ashja'i qala, amesema kana abi, alikuwa baba yangu, qad salla khalfa rasulillah, amesali nyuma ya mtume wa Mwenyezi Mungu sallallahu alayhi wa sallama. Halafu namkumbusha tena mzee wangu aliyosema msikiti huu hapatajwi mtume wala hapasali mtume ila mara moja tu. Anza kuzihisabu huko uliko, kama unasikia mambo haya au watu wake mkitoka hapa mumpelekee habari hizi, mwambie tumehesabu leo mtume katajwa mara kadhaa na kasaliwa mara kadhaa. La kama wataka maji ya mdimu baada ya swala, atupishe na upuzi wako. Hakuna maji ya mdimu kwenye sala. Baada ya sala hakuna zikiri ambazo imam anakuwa anaweza kuwa kamandi maamuma kwa pale walipo, na watu kubakia kwenye safu zao na yeye kutoa amri, subhanallah, kutoa amri, alhamdulillah, na baadaye Allahumma salli, na kuitia yeye lam, wanamfanya Mwenyezi Mungu mwanamke. Ukiitia lam pale yeye mbele yake, salli ni filu amri, anaamrisha mukhatabatin, mwenye kusemesha mwanamke, ifali, salli, khudhi, kuli. Na ndivyo wanaposwalia misikitini. Hebu jaribu kutega sikio usikilize lamu inavutiwa yeye mbele ile, Allahumma salli ala namnai. Mwenyezi Mungu anamfanya mwanamke. Ama kuhusu maji ya mdimu halimo jambo hilo. Mwendo wa mtume akishatoa salamu anawageukia maamuma na atakaa pale mbele kwa kiasi cha kuinuka wanawake nyuma ya msikiti. Wanawake wanaswali zamani mtume nyuma ya msikiti. Wakishaondoka wakaonyanyuka, na yeye mtume anaondoka pale, anakaa kwenye kiguzo chake maalum cha kumdhikiria Mwenyezi Mungu hicho. Pale panabakia izkar kwa maamuma na imam ifradan, kila mmoja peke yake, na ataomba dua ya peke yake, na kila mmoja na haja yake pale. Ndio mwendo uliokwenda kwa mtume na makhalifa na maswahaba. Kama utasema kwamba mtume hasoliwi kwa kutegemea kwamba pachezwe maji ya mdimu na kusuguliwa mikono kisha mikono atapake usoni, wa Allahumma salli ala, hilo jambo halimo katika sheria, bali ni uzushi. Ukitaka kumsalia mtume jakataza, msalie mwenye peke yako, na ukimsalia mara moja Mwenyezi Mungu atakusalia wewe mara 10 zaidi, atakurehemu wewe mara 10 zaidi. Sio